رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے یغفر للشہید کل شیء الا الدین. شہادت کتنا بڑا درجہ ہے, سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں شہادت سے, لیکن قرض معاف نہیں ہوتا. منگنی کے بعد نکاح ہوتا ہے, نکاح میں گنتی سی تین چیزیں ہیں, ایک ولی ہوتا ہے جس کی بیٹی ہے, دو گواہ ہوتے ہیں عادل گواہ, اور ساتھ مہر رکھا جاتا ہے. لا نکاح الا بولی و شاہد عدل, کوئی نکاح نہیں ہوتا جو ولی کی اجازت کے بغیر ہو, دو عادل گواہ نہ ہو وہ نکاح نہیں ہے. ایما امرأة نکحت بغیر اذن ولیها فنکاحها باطل باطل باطل. جو عورت بغیر ولی کے, بغیر والدین کے, اگر والد نہیں تو اس کے عصبہ جو ہیں, چچا ہے, تایا ہے, مامو ہیں, اگر ان کی مرضی اور ان کے مشورے کے بغیر خود سے نکاح عورت کرتی ہے, اس کا نکاح باطل ہے, باطل ہے, باطل ہے. اور دوسری روایت کے الفاظ ہیں لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها فإن الزانية التي تزوج نفسها. کوئی عورت کسی عورت کا نکاح نہیں کر سکتی, نہ کوئی عورت اپنا ہی نکاح کروا سکتی ہے, جو ایسا کرتی ہے شریعت نے اسے زانیہ کنسیڈر کیا ہے. نکاح اس میں مہر بھی رکھا جاتا ہے. آپ نے سنا ہوگا جب بھی نکاح کا وقت آتا ہے تو پوچھا جاتا ہے جی مہر کتنا ہے, کہتے ہیں جتنا مرضی آپ رکھ دیں. ارے اللہ کے پیارے بندے, رکھنا تو آپ نے, چلو جی شرعی مہر باندھے. شرعی مہر کتنا ہوتا ہے؟ وعلی الموسی قدرہ وعلی المقتری قدرہ. جس طرح خرچ دینے میں اللہ نے قانون دیا اپنی استطاعت کے مطابق خرچ کرو, اسی طرح مہر اپنی استطاعت کے مطابق دو. وآتیتم احداہن قنطارا, اگر تم قنطار دینا چاہتے ہو, 150 کلو سونا ہو تو قنطار بنتا ہے, آپ قنطار دے دو اگر طاقت ہے.